Jag ska berätta en historia. Det är en självbiografi, kan man säga så. Självupplevt. Ja. Det är självupplevt. Det är jag som är huvudrollen. Är ni biroller? Nej, ni är inte med i den här historien. Nej. Det är jag som var med om en sak för... kan ni hjälpa mig med årstid? För att måla en så bra bild som möjligt. Vår? Är det vår, verkligen? Jag vet inte. Det känns som att det var länge sedan. Mars. Ja, men det är kallt. Mm. Det är kallt. Det är kallt i Stockholm. Det är kåken. Ja. Det är ute. Det är en utekväll. Det är kallt i Stockholm. För jag hade skinnjacka på mig. Så här var det. Det här är ibland de mest förutmyckande sakerna jag varit med om i mitt liv. Fast jag skrattar jättemycket när jag tänker på det. Mm. Det gör jag ju. Mm. Men jag tänkte jag skulle dela med mig av en rolig historia. Mm. Lite anekdot. Okej, okay, kom igen historien. Jag vet, kom igen. Kom igen. Kom till saken. Men ibland så behöver man uppladdning för att kunna skjuta raketen. Ja, men vi är här nu. Nu kör vi. Jag var ute en kväll. Det här var under min period då jag vad sa hon? Var singel. Det här är en period i mitt liv. Jag är singel, jätteready to mingle. Alltså jag typ... Ja, men det var ett tag där då varje helg var en möjlighet. Alltså så. Mm. Hanna, you feeling me? Eller not feeling me? Jora. Jag tror att du har pratat om just den här specifika kvällen i podden. För vi vet vem det är du kommer komma fram till sen. Ja. Okay, men vilket kan vi gör det bra. Vilket är bra, för att då är det... Ja. Mm. Och jag är ute med en god vän. Och vi hamnar på någon sån här halvbar, halvklubb. Ja. Dans och stod gunga och så. Mm. Och jag står och gungar och så. Och sen så... så gungar jag mot en potentiell... för att jag ser en potentiell partner för kvällen. Alltså partner för kvällen. Och han ser lite annorlunda ut än andra potentiella brukar se ut. Jag ser direkt att han är ganska gammal. Kanske det äldsta han närmat mig i form av byte. Mm. Nu låter jag som en puma. 55. Nej, men ni vet, alltså, man har ju alltid en gräns. Mm. Alltså, eller man har ju väl ändå en mental gräns. Okay. Hanna, hör du än det? Nu har man inte det. Jo, men absolut. Eller alltså en idé om vad som är okej och inte. Och för varje gång det blir äldre och äldre så går man ju över den gränsen. Mm. Så jag ser något som ändå känns potentiellt. Det slutar med att jag åker hem till den här personen. Det är bra tugg, bra häng, bra stämning. Kan vi inte kalla honom för Håkan Hellström? Men vi har pratat om Håkan Hellström. Ah, okay. Ja. Mm. Så om man är en riktig Monday-konceptare så vet man vem han är. Men, ja, men okej, okay, för jag skulle påstå att det finns två Håkan Hellström i mitt liv. Jaha. Så, men han såg ut som Håkan Hellström. Mm. Ja, det finns många som har sett ut som Håkan Hellström, tycker jag. Mm, det finns en som jag inte ens vet om ni vet om. Men ja, för att det här kommer det fram saker. Men skitsamma. Mm. Det är en kille som ser ut som Håkan. Mm. Och vi har trevligt och du vet det blir morgon och man pratar om dittan och datten och så. Under kvällens gång så kommer det ju fram en väldigt udda sak. Och den första udda är väl att han är lite äldre än mig. Så, men inte så här märkbart. Nej. Alltså 10 år. 10 år. Mm. Ett decennium. Mm. Alltså så. Mm. Och ja, så kan man tänka, han var 20 när jag var 10. Det blir väldigt konstigt i huvudet. Men det var mer så, han var 30, jag var 20. Ja. Så. Mm. Och sen så, under kvällens gång så får vi veta en annan sak. Han har ett efternamn som är ganska udda. Mm. Och det är samma efternamn som en gammal lärare som jag hade i högstadiet. Mm. Så jag frågar så här, du har inte möjligen en, vi kan kalla henne Åsa. Du har inte möjligen en Åsa i släkten, så här. Han bara, Jo. Och då vet ju han direkt vad jag menar, för han måste ju ha hört det här förut. Mm-hmm. Ute på stan eller något. Att, av någon person att, men gud, din mamma är ju min gamla lärare. Mm. Så. Mm. Så det visar sig ganska snabbt att han här, hans mamma är min gamla lärare. Och fnissa lite åt det och sådär. Hon är en fantastisk karaktär. Ja, men alltså hon är inte bara en lärare. Alltså hon var ju di lärare. Hon var min tyska lärare, vår engelska lärare. Det kan vi säga. Alltså, alla vet. Alla vet. och det var i alla fall liksom, det var ju ändå en kul sak. Och sen så ja, ni vet hur det brukar fortlöpa. Och sen så är det så här, hej då, vad kul det var. Och så ibland så byts ju nummer, ibland så gör det inte det. Den här gången så var jag ändå rätt cool, alltså, för jag kände så här, det här kommer nog inte hända igen. Alltså det här var ju trevligt och så, men liksom känn ingen sorg. Nej, för mig. Nej, om jag aldrig ser dig igen. Nej. Så kände jag. Och sen så jag bad inte om en nummer. Eller jag lämnade inget nummer och han bad inte heller. Alltså det var trevligt så. Men det var mer så här, du vet, stängde dörren och backade. Du vet. Jag vet inte, men fortsätt så ni vet. Det är också fruktansvärt att jag skrattar så mycket åt mig själv nu. Men jag gjorde en sån. Alltså dörren stängs, jag backar. Och bara, det var kul att träffas. Hejdå. Alltså gud, jag skäms ju så mycket över det här, så det är därför jag nervöskrattar. Och sen så ja, så träffade jag er den morgonen, för vi skulle iväg och sjunga någonstans. Så jag kommer på morgonen och bara, hörni, han var hennes son. Och ni bara, what? Liksom. Och sen så går det typ en månad. Och sen så känner jag så här, nej men gud, alltså nu, alltså jag går igenom de senaste och känner så här, är det någon som jag kan få träffa igen? För jag, nu orkar jag liksom inte riktigt göra det, jag bara kände ganska starkt att så här, finns det inte någon så att jag slipper göra, så att jag redan gjort halva jobbet. Så här, fuska lite typ. Och då så tänkte jag på honom. Jag bara, men gud, han var ju trevlig. Vi hade kul. Vi pratar om roliga saker. Vad ska jag göra nu? Det var ingen nummer som lämnades. Alltså, det här var ju liksom helt sjukt om jag skulle få för mig att hitta hans nummer. Men liksom, det är inte omöjligt. Alltså, idag. Nej, det är bara att googla. Det var ju bara att googla. Jag visste ju vad han hette. Jag visste ju vad hans mamma hette till och med. Så jag dividerade lite med Hanna och bara, Hanna, jag har en crazy idea. Och det var också det galnaste jag någonsin kunde tänka mig. Liksom. Att kolla upp en killes nummer och liksom skicka iväg något och säga hej. Liksom. Så Hanna bara, men gör det. Vadå? Klart du säger det. Klart jag säger det. Och jag bara, ska jag det? Okej, jag gör det. Så jag googlar hans nummer, hittar honom och han. Och så knappar jag in i min telefon och så skrev jag något fint litet sms. Vad skrev du ungefär? Gud, oj vad svårt. Alltså, jag planerade det ganska vecka. Långt, för jag tror att du skickade det till mig. Jag skickade det till han och Hanna sa, halvera. Jättekul, men halvera. Jag bara, åh herregud. Ja, men det var jättelångt. Det var jättelångt. Det var så här, två sidor på iPhone. Åh gud, vad pinsamt. Oh my god. Herregud, jag kan lika gärna ställa mig utanför här naken. Så blottad känner jag mig nu. Nej, men nej. Kontinuar. Ja, men så det blir en lite längre än normalt sms, men ändå roligt. Ja, det var så här, jag tror att det var så här, tja. Nej men sluta. Vet inte om du kommer ihåg mig, men vi är... Nej, jo. Så sa jag inte, man ska inte säga tja. Nej, vet inte om du kommer ihåg mig. Nej, jag var så här, tja. Jag vet att du kommer ihåg mig. Vi hade ju hälften gjort, tänkte det vore lite kul. Nej. Säga hej. Jag fattar ingenting. Okej. Okay. Sounds good. Jag är i alla fall nöjd med mitt sms. Jag är det. Så jag skickar iväg, och när jag väl skickar iväg så kommer jag ihåg att jag bara, det här är det sjukaste jag har gjort i hela mitt liv. Stalkat upp någons nummer, en månad senare bara ploppar in ett sms hos honom. Och det, ni vet, iMessage funkar, levererat, allting är liksom sett. Och sen är det typ söndag, kommer jag ihåg. Och jag bara, ni vet, det låter så här, boop, eller så har det skickat iväg. Och sen så börjar man vänta då. Och vänta. Och vänta. Och vänta. Och jag bara, hörni, han har inte svarat mig. Efter så här, ja, jag får ju panik redan efter några timmar. Men när det är gått en vecka så har det ändå lagt sig. När man känner så här. Men det här var ju ångest, va? Det var ångest. Men jag tror att vi pratade i podden om att du var jättemodig i någon kärleksvecka. Ah, och skickade ett sms säkert. Som du aldrig fick svar på. Och det säkert. Var ju det här. Mm. Det var, eller kan vara annat. Nej, det var det här. Jag vet det. Var det. Ja. Och nu kommer vi till... Det blir värre. Alltså, det här kan ju vara hemskt nog att inte få svar. Kan jag få ett... Ja, ja. Vi nickar här. Precis. Så att jag kommer över det här. Alltså, det var inte skitkul, men jag kommer över det. Jag tänker så här, det måste ha hänt något. Alltså, ja, han kanske har bytt mobil. Han hade ju någon fancy jobb. Han kanske hade någon jobbmobil eller så. Han kanske var ett gammalt nummer. Mm. Ja, så flash forward igen typ en månad senare. Men du har liksom lagt in hans nummer i din telefon som en kontakt. Nej, alltså jag skrev ju in hans namn såklart. För att jag vet inte. Är det väsentligt? Ja. Okej, okay. Jag minns inte om jag skrev in han som en kontakt. Jag tror inte att du gjorde. Nej, jag tror inte det. Det vore väldigt konstigt att bara... Jag ska ha hans nummer i mitt... liksom. Nej, men du har ändå smsat numret i iPhone. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så numret och smset finns ju kvar. Gud, ja. Och sen så spolar fram en månad till. Då jag typ så här går runt och tänker på det här. Någon dag kommer på så här... Men hur sjukt... Att, vad pinsamt det var ju att jag fick aldrig något svar. Men liksom, jag har ändå kvar sms:et i mobilen. Men la du till honom som kontakt? Ja, bara för att jag skulle ha numret i telefon. Om han svarade. Det är creepy, det är inte så. Inte, nej, okej, ja, ja. Ni, Alika, jag menar inte att det var konstigt, jag bara undrar. Det är jättekonstigt. Nej. Okej, så jag lägger till hans nummer. Jag har lagt till numret och sms:et är ivägskickat sedan en månad. Jag har inte fått något svar. Och så tänker jag, går det en månad till och så känner jag bara så här, ska man kanske göra ett försök till och aldrig skicka iväg ett till sms, men nej. Kanske luska i vad var det som gick fel. Men sen en dag är jag inne på Facebook i alla fall. Och jag tror typ att jag kommer på det här tillsammans med dig, Hanna. Eller det är du som säger det här till mig. Ja, du bara, har jag inte tagit in det här? Nej. Du bara, vi pratar aldrig mer om det. Så. Nej. Det som händer är att jag är inne på Facebook en dag och bläddrar. Och ni vet den här nya funktionen som är ganska rolig. För att alla nummer man har i telefonen kopplas ju till ett Facebook-konto tydligen. Vare sig man vill det eller inte. Alltså, man måste typ skriva in sitt nummer på Facebook för att kunna bli medlem. Måste inte, men nej, många gör men det. Men jättemånga har ju gjort det. Alltså, det var ju liksom 2006, var klart jag skrev in mitt nummer. Jag har haft samma nummer hela tiden. Ja, men så vad den gör är att den föreslår vänner baserat på vilka du har i din kontaktbok. Ja, i den så är det så att man har tagit någons nummer ute på krogen så bara dyker den människan upp. Vilken ångest, alltså Facebook fattar ju inte det här. Men det är ju lätt till dels ångest men också lite skratt. Alltså, kanske till och med romans. Det är ju så skitbra. Vad händer det? Men det som händer är inte skitkul. För att jag tänker inte på det där och då. Men en dag så dyker det upp en bild på min gamla lärare. Och jag bara, nej men gud vad kul. Där är hon, så här, hej hej. Liksom, vad kul att hon har Facebook typ. Jag har aldrig sett henne på min. Har du sett henne på min? Jag visste inte att hon hade Facebook. Nej. Och sen någon dag så säger jag till Hanna, jag bara, men hon har ju Facebook typ. Hanna bara, vadå, vad menar du? Jag bara, men ja men hon dök upp bland mina såna där föreslår personer du kanske känner. Ja. Och då säger Hanna den briljanta iakttagelsen att så här, men smsade inte du den här killen och du fick ju aldrig svar, eller hur? Jag bara, nej. Ja men alltså, du tror inte att det var hennes rum då? Och jag stelnar till och inser då och sen så gör jag en background check och googlar på hans nummer igen och då kommer hennes namn upp. Och då inser jag att jag har skickat ett i princip booty call. Hej, ska vi ligga i gel, typ. Och också sagt, alltså jag skriver ut mitt namn. Mitt namn är inte så vanligt. Hon vet, alltså, hon vet vem du är. Hon var ju typ halvt dement, så jag hoppas, för hon kom aldrig ihåg vad jag hette. Jag förstår ni vad kul det är. Nej, men alltså jag har alltså skickat vad jag tror ju to this day att jag har skickat ett sms till min gamla lärare, insinuerat att jag vill ligga med en son och liksom, ja. Alltså, förlåt, men är inte det toppen av pinsamhet? Jo, men jag tänker det hade varit pinsamt om hon fortfarande var din lärare. Det hade varit helt fruktansvärt. Och jag ser ju henne på Sara ibland. Hon är alltid på Sara. Då gömmer jag mig för henne. Jag gick fram till en gång på Sara. Jag bara, hej, kommer du ihåg mig? Jobbar du här? Jag bara, herregud, alltså, jag var ju hennes lilla pet. Star student. Vadå, hon trodde att du jobbade där? Jag kände inte igen, men trodde det var därför jobbade. Hon trodde vi, aha, hon trodde att du var butiksbiträdd på Sara. Igen. Du jobbar här. Aha. Jag bara, herregud, nej det är inte, vad din lille. Okej, gud, bra, jag hoppas på det. Men det var ju kul. Jag tror det, ja, men Aliki, ja, verkligen. Alltså, det roliga är att jag har ju sagt det här med, jag vet inte, jag har haft någon sån här konstig läge på rösten. För det här är ju trauma. Men det är också skitkul. Ja. Alltså det är det ju. It's a story to tell. And now I just did. Yeah, thank you for that. Yeah, you're welcome. Nej, men hej och välkomna. Det var vårt lilla intro idag. Ja, vårt lilla intro. Nej, ska. Det är ju fantastiskt att man inser att man kan prata i 18 minuter. Ber om ursäkt om det, för det. Men samtidigt så bjöd jag nu på en story, så jag, och jag känner att det var modigt också. Så jag behöver få en klapp på axeln och inte någon, du vet. Nej, men vi kan prata i 18 minuter till om hur modigt det var. Alltså, fuck you all. Jag ska vara tyst, förlåt hörni. I'm so rambling. Hej och välkomna. Hej och välkomna, hur mår ni? Bra. Harrad, för jag har precis berättat en historia som, kan jag berätta den igen? Ska vi prata om det i 18 minuter? Nej, alltså jag är så glad att du tog tag i podden. För vi var så här, vad ska vi prata om? Vi har en lista med roliga saker som vi vill prata om. Men idag var inte dag. Alltså hörni, kan ni hålla med om att varje podd är så här, idag så var det inte så bra. Idag var inte en så bra dag. Nej, men idag är det en jättebra podd. Alltså det är en jättebra, det är precis som det ska vara. Vadå? Den här veckan kör vi på. Vi är liksom, ni kan vårt koncept och ni kan varför vi är här. Varför vi är era små öron varje vecka. Precis. Så vi bara kör på. Och förra veckan så var vi liksom tillbaka på banan. Vi bara öppnade upp, gav varandra lite presenter. Fick bra feedback förra veckan. Verkligen. Alltså jag har hört också från nära och kära att det var en väldigt bra podd. Tydligen så hade Mimmi, har jag sagt det här? Nej. Min lilla syster gör fransar. Aha. Så hon har fransar. Och då hade hon gjort fransar på mamma. Det är samma dag som podden kom ut. Och när man gör, alltså ni vet så här, sätter en fransar på varje ögonfransar. Och då hade då hon satt på, för hon brukar sätta på vår podd och så ligger mamma och lyssnar liksom när hon gör det. Och då hade hon satt på podden och mamma hade gråtit konstant i en timme. Vad och sa man du får ju inte, man får ju, nej men alltså framförallt så blev hon så ledsen när Hanna var så ledsen. Man hör ju att hon har gråtit halsen. Och jag tror när de är ledsna så blir jag ledsen. Och min mamma grät. Hon är ju, alltså hon gråter ju när de går vidare i Idol och när de åker ut. Alltså det spelar ingen roll, hon gråter till allt. Så det här var ju liksom, dessutom några hon kände, hon klarade inte av det. Och Mimmi bara, men sluta gråt nu. För hon kunde inte, limmet fäster ju inte om det är blött liksom. Man får inte få vatten på dem på ett dygn. Så hon bara, så nu tack vare er så kommer jag behöva göra om mina fransar. Ja, men så i alla fall, den berörde henne. Och det kändes som att den togs väl emot av andra också. Det var äkta på, det var för länge sedan den var så. Ja, så deppig och så. Ja. Det fast alltså, aldrig... jag känner ändå inte att den var... Nej, det var den inte. Deppig. För, vet ni, helt ärligt så kan jag känna lite så här... Att jag är typ lite rädd för att vara deppig. Ja, gud ja. Och, det, för, och jag... Ja, fan, fuck it alltså. Mm. För jag tror vill att du här, vara mer deppig? Nej, men det är så många runt omkring mig. Alltså framförallt, förlåt Mimmi, men min lilla syster är så här, ja, det var så skönt. Alltså, hon sa till mig på riktigt häromdagen, alltså jag har inte orkat lyssna på er podd på ett tag nu, för att alltså, ni har varit så deppiga. Men nu har det känts som att ni har haft, för att jag har varit i en lite deppig period, och då har jag inte orkat lyssna på, för ni har dragit ner mig. Jag bara, jag kan ju förstå jag det. Jag kan förstå det också. Och hon bara, fast nu när jag liksom känner att livet känns lite bättre, och det känns som att ni också blir lite mer taggade. Nu har jag börjat lyssna igen. Typ. Och då känner jag så här, men gud, vi kan inte prata om, vi kan inte vara deppiga. Och jag vet, Danny sa också det, bara, men sluta vara sluta prata om depp. Då blir ni ju deppiga. Så jag är så här, hålla skenet uppe, verka glad, tjoliho. Var lättsam, typ. Jo, men för att jag känner att vi typ inte kan, alltså, jag vet inte att folk bara, men lägg av nu. Men dels blir man ju... Det är ju så. Man tar ju den energin som är i rummet här. Så om vi pratar om något deppigt, så är det inte så att vi går hem, stänger av och bara... Ska vi gå och ta en bira nu? Fast vet ni, alltså jag känner inte att mitt... Alltså när jag oftast blir deppig, så är det ju inte så här att jag går ner och bara... Eller ibland. Men ibland kan jag tycka på att det är skönt. Alltså det kan vara lite mysigt att prata depp. Men det är sant. Och utan att, så här, att vi är så här... Oh. Jag vet inte, alltså jättedeppiga som lyssnar på musik och vi går ner i kärn och vi bara går runt och ett grått stort moln. För jag känner inte att vi är gråa stora moln. Nej. Eller? Nej. Jag är ett grått, nej jag är ett rosa fluffigt moln. Ja, nej men absolut. Jag kan vara ett stort grått moln ibland. Men jag tycker så här, jag vill inte vara rädd för att prata om det i podden. Nej. Och jag hoppas inte, alltså då tycker jag nästan, då får ni höra av er kära lyssnare om ni tycker så här att jo, ni är faktiskt ganska depp. Det är inte så kul när ni pratar depp, för det blir för deppigt. För det finns ju nivåer liksom. Men ja, då har jag öppnat mitt hjärta kring det. Känns så skönt. Bra. Ja. Hur har vi läst våra böcker och sådär? Ja, jag har läst mina böcker. Har du läst dina böcker? Vänta, hur har du hunnit det? Nej, men hon fick en bok. Nej, hon fick två. Jag läser lite varje kväll. Det är bra. Vet ni, jag har kommit på det. Hanna, vet du, jag tänker, vi kan inte prata lite om det. Vadå? För att jag vet att du har sömnen. Ja. Jag vet att du har haft problem med det här hela ditt liv. Och jag har egentligen också haft problem med det här hela mitt liv. Men det har inte varit så stort problem som det har varit på senaste tiden. Att jag kan inte sova. Nej. Och jag har aldrig varit bra på att sova. Jag vet att så här, som det skilsmässa barn jag är, så var jag väldigt orolig. Alltid så här, för när jag drömde mycket mardrömmar om att mamma dog och så här, och då var det, och så var det pappas vecka kanske, och då blev man orolig. Man var alltid orolig för den andra föräldern, och jag vet inte, jag var bara orolig liksom, och jag trodde det skulle komma monster, och jag var tvungen att sova med lampan tänd även när de var gifta. Jag har alltid haft lite svårt att sova liksom, varit så här, drömt mycket mardrömmar och så. Men nu i vuxen ålder så är det mer att vuxen ålder. Ja, tyvärr Hanna, alltså, så är jag vuxen. Okay, nej, men jag sov ju med lavalampan tänd. Alla dörrar stängda. Jag sov med strumpor för jag var så himla rädd att någon skulle bita mig i fötterna. Jag låg inåt mot väggen för jag vågade inte... och så la jag täcket över huvudet för jag vågade inte vara exposed för att någon skulle bita mig. Får jag säga en sak? Ja. Att när du sa så här, jag har varit ganska... dålig på att sova, eller dålig med sömn, eller varit en dålig känsla. Det är kul, för jag har alltid tänkt i mitt liv att du är en väldigt bra sovare. Alltså, du har din mask, du har dina proppar. Jag har inte min mask längre. Har ditt sovkit, och du la dig ofta väldigt tidigt när du var liten. När du var så här, jag vill ha 9 timmars sömn. Jag har alltid tänkt för att jag har problem med sömnen. Att sömnen har varit en helig grej för dig, och att du har embraced den totalt som en del av din personlighet. Men tydligen inte, skenet kan bedra, verkar det som. Ja, för jag har ju haft så alltså sjuka grejer med att jag sover med öronproppar. Jag ska gå och lägga mig tidigt. För att jag har haft svårt att sova. För att jag har haft svårt att komma till ro. Verkligen inte. Okay. Men sen så, alltså, ja, nu bara rabblar jag på lite. Så kommer din expertis in snart, Hanna. För du har den. Ja, men sen när jag träffade Ludvig, så alltså det var, då började jag rucka på det här, gå och lägga sig 9 på kvällen. För det gjorde jag verkligen, för att jag skulle hinna somna, för att jag inte skulle vara... Ni vet, jag är också väldigt så här, om inte jag sover, då blir inte jag trevlig. Alltså jag är väldigt så här, när jag är trött, alltså jag vet inte, jag är bara väldigt så. Men när jag träffade Ludvig var jag tvungen att bli så här, skitsamma, sömnen är inte allt. Så att jag har väl en mer så här liberal inställning till det nu, att ja, ja, det blir så få timmar som det blir. Och jag blir inte så påverkad av att jag sover 4 timmar, 5 timmar. Man tror ju det. Men, ja, men det som är jobbigt är ju att gå och lägga sig varje kväll och inte kunna somna. Nej. Den grejen är, och det börjar bli jobbigt nu när jag har mycket i skolan, mycket saker som händer. Då är ju sömnen verkligen en återhämtning. Mm. Och sömnen har nu blivit en ångest för mig istället. Mm. Att jag kan vara hur trött som helst, men jag vet, jag kommer inte kunna somna. Mm. Jag kommer inte kunna somna. Och så ligger jag där. Det har liksom gått så långt nu så att Ludvig har gått med på att vi ska göra om i vårt sovrum. För jag känner att det är fel. Jag måste få göra om här nu för att vi ska kunna börja om och bli bra igen. Jag kan inte ligga på exakt samma plats, för den här är liksom... Nej. Ni förstår, den är förstörd. Mm. Men Hanna, berätta kort din historia. Eller berätta långt. Förlåt, men alltså, det är så jobbigt när folk pratar länge. I typ 18 minuter. Men nu försökte jag vara rolig och så. Ah. För att jag vet att jag också pratar länge. Det är lätt att skilja. Ja, men man kan prata fort men viktigt. Ah. Men det är du bra på. Ja, men jag fick sömnproblem när jag var 8. Mm. Och de försvann kanske när jag var 14, 15. Varför fick du, eller du fick helt plötsligt sömnproblem bara sådär? Nej, utan det blev att jag, det här är jättepinsamt. Nej, inte pinsamt. Men säg nu. Är det pinsamt? Nej, men jag somnade alltid, mina föräldrar låg med mig tills jag hade somnat när jag var liten. Mm. Mm. Och vi hade olika system då för när de fick gå. Och så här, jag fick trycka 2 gånger och då var jag nära på att somna och då fick de gå. Det var ganska kontrollerat. Och gick de för tidigt, då kände jag mig otroligt övergiven och var tvungen att de skulle komma tillbaka, för jag kan inte somna utan någon. Så en fråga, var det där någonting som dina föräldrar började med? Ja. Alltså att ligga med dig i sängen? Ja, de läste för mig och sen så låg de där tills de trodde att jag hade somnat. Och sen blev det liksom en vana. Som många vuxna säkert gör med sina barn, men någon gång kommer det säkert till en gräns där de är så här, godnatt, och så stänger man dörren och så går man och lägger sig och får somna själv. Gud, jag fick aldrig det. Det måste vara jättejobbigt. Ja. Som förälder att göra det där bra för sina barn. Gud ja. Ja, för det fuckades upp alltså. Ja. Mm. Men sen så, alltså det kunde gå hela nätter och jag aldrig somnade. Det är så fruktansvärt. Och jag bara grät liten. Och det slutade med att mina föräldrar får i panik, för att jag vill inte vara ensam i det här att jag inte kan sova och jag är så orolig och stressad. Mm. Så jag väckte ju alltid dem på något sätt eller försökte göra ljud, ni vet sådär. Mm. Och då får man panik som förälder när man vill sova. Så att det slutade ofta med att de började skrika på mig och det blev något slags bråk. Mm. Och allting bara liksom... Det var ganska skönt när det gick så långt att vi bara skrek och grät och grät och skrek och alla bara skrek. Mm. Så att man inte orkar och bara somnar. Mm. Men det var så länge. Och sen i typ 6:an började jag gå till en läkare. Mm. Jag kommer ihåg att du gick till någon i skolan som bara, tänk dig ett mål. Ja, men jag, alltså jag säger att jag blev hjälpt av det. Men jag gick dit 3 gånger, så jag tror inte att det var det som hjälpte mig. Nej. Men jag växte ifrån det här, för sen bytte jag rum i den vevan och då blev det bättre. Mm. Men jag har ju fortfarande symptom att det tar väldigt lång tid för mig att somna. Mm. Det tar kanske 1,5 timme för mig att somna. Mm. När jag liksom har släckt lampan. Och jag känner fortfarande att innan jag ska somna, då är det kulmen av allt jobbigt ofta. Om det är jobbigt att sova. Mm. Då är allt jobbigt liksom. Men om man ska säga nu, så är det ändå skönt. För att jag kan tycka att somna är så skönt. För att det är den enda tiden då jag inte har några måsten. Mer än att bara sova. Mm. Ja, för jag tänker nu att du är liksom... Visst, att du har det här och har haft det här. Men du är ganska chill med sovandet nu. Du kan ju vara så här, jag ska gå och lägga mig nu 8:00. Alltså, ja. Och så bara gör du det. Alltså, jag skulle inte kunna göra det. Och då blir jag lite avundsjuk att du är frisk nu. Eller något. Men det blir också en liten flykt för att det är skönt bara. För att jag vet att då försvinner allt som jag tänker på när jag väl somnar. Jag fattar. Men om du går och lägger dig och sen kan du inte sova. Mm. Vad gör du då? Jag går aldrig upp igen. Alltså jag läser aldrig, eller många sa åt mig alltid, men gör något annat liksom, få fokus, läs en bok, aldrig. Det funkar inte, då blir jag ledsen typ. Mm. Så att jag andas typ, mediterar. Mm. Lägger alltid små lådor i huvudet och håller på. Mm. Va? Ja, men du vet, lägger de tankarna i den där lilla lådan och där lägger jag det. Aha, typ, så att vi lämnar tankarna? Ja, jag håller på med dem liksom. Okay. Mm. Och sen ofta efter ett tag så somnar jag. Mm. Men vi måste komma på hur vi ska lösa det, Frida. Mm, jag vet. För jag tror att det är jättebra att göra om i ditt sovrum. För det var ju också, jag fick prova att sova på soffan när jag var liten. Jag provade och sov i källaren. Jag sov, vi gick alltid, alltså det finns så mycket jag har gjort. Mm. Vi gick en promenad runt kvarteret vid 10 så att jag skulle vara jättetrött och vara ute innan. Mm. Vi provade med att, men också så här, det var en lösning när jag fick sova i mammas säng, eller i pappas säng med mamma. Och då blev det ofta bra. Mm. Och det ville inte de, för de ville sova tillsammans. Mm. Men det är ju skönt att du ändå har någon att sova med. Det var det jag skulle fråga. Både ja och nej måste jag säga på den. Hur är det? För att Ludvig kan ju somna ståendes. Alltså jag skojar inte. Och då är, då är man ensammare än vad man skulle vara om man ligger där själv. Men någon som, och han inte, så här är det. Jag har svårt att somna. Jag är extremt lättväckt. Mm. Jag vaknar ju flera gånger per natt. Jag drömmer också varje natt. Alltså jag kan räkna liksom på en hand. Nej men jag vet inte. En natt i månaden kanske sover jag genom hela natten. Och vaknar upp och bara, wow. Eller, men Ludvig drömmer aldrig, somnar med en gång, sover supertungt. Mm. Så det gör ju att även när jag är vaken då och rullar runt och håller på, då ligger han där superdöd och märker inte av mig. Så vissa kvällar, alltså det har ju till och med varit så här, en gång, men det kanske jag berättat när jag drack, det var ju för sig mitt eget fel, men när jag drack en Celsius och var vaken hela natten. Just. Jag har aldrig varit så förstörd. Alltså det var så jobbigt, för att jag kunde inte somna. Och jag var så arg på Ludvig, och jag gick ut och la mig i soffan i protest. Jag har till och med åkt härifrån en natt när han somnade ifrån mig, när jag hade svårt att somna. Och åkte hem till mamma mitt i natten. Så han märkte inte ens att jag var borta förrän morgonen därpå. Oj. Alltså förstår ni, jag har gjort så här sjuka grejer för att, för att jag vill liksom inte. Nej men så jag tror att jag vet ju att jag är uppe i mitt huvud för mycket. Jag tänker för mycket. Men jag kan inte stänga, alltså det går inte, jag kan inte stänga av det. Det går inte. Nej. Och vissa nätter är så här, jag har försökt att typ träna väldigt mycket för att jag ska vara så helt slut. Men det kan typ göra att jag snarare får energi. Alltså jag försöker dricka typ varm mjölk eller prata. Men då det senaste är att jag har bestämt mig nu. Jag ska prova det här nu. Vi ska göra om i sovrummet och sen ska jag prova att jag och Ludvig, antingen att han läser för mig eller att vi lyssnar på ljudbok. Mm. För jag tror att jag läser kommer bara aktivera mig. Mm. Alltså om det ligger i ljus och så, för jag har lite svårt att läsa. Det är också jag tycker inte riktigt om att läsa för att jag är inte så bra på att läsa. Så då tänker jag, min pappa läste alltid för mig när vi var små, eller för oss. Han läste alla Harry Potter böcker tills vi var typ 14. Högt så varje kväll när vi skulle sova. Så att jag har en sån här nostalgi. Jag tycker att det är mysigt att någon läser. Så då tänker jag att då kan han få läsa för mig. Eller att vi lyssnar på en ljudbok. Pröva ljudbok. Så kanske jag blir lugn. Och om inte det funkar så är mitt enda heta tips spikmattan. Och det är, jag känner så här, jag vill inte föreslå spikmattan för Frida kommer att rata det. Jag vet inte varför. Nej men jag har själv haft en spikmatta, vad menar du? Ja, det har du ju. Ja, jag hade det innan dig. Det var ju faktiskt din pappa som fick mig att köpa en spikmatta. Och då har du en spikmatta och den jag har en spikmatta och den använder jag enbart till ett syfte. Och det är när jag inte kan sova. Då lägger du dig på den? Då lägger jag mig på den och sen somnar jag. Alltid. Och alltid. Mm-hmm. Och jag har sagt det till folk och folk har bara så här, ja fast det är ju typ placebo. Mm. Men so what? Nej, ja, jag önskar jag hade en snuttefilt. Men det händer ju något i kroppen. Alltså, det gör det ju. Mm. Alltså, rekommenderar det starkt. Skitskönt. Jag har hört att det är farligt att somna på den. Men det tror inte jag på. Du väljer ju inte att tro. Jag väljer att inte tro på det för jag har inte dött. På riktigt, jag kan köpa en sån julklapp till dig. Årets julklapp. Mm. Nej, men det är en bra grej. Men sen också... kanske du skulle våga dig på någon slags avslappning innan du somnar utan att bli ledsen. Alltså för det är det jag tänker, att när du ska meditera eller så blir du så inne så att du blir ledsen. Men jag tror att du måste komma över det, för att det kanske kan vara din väg ut. Och det finns en jättebra app som heter Headspace. Headspace. Ja, och den är så fin tycker jag, för att då är det 10 dagar som gör ett intro och sen får man betala. Så jag kör de där 10 dagarna hela tiden. Mm. Är det guidade meditationer? Ja, det är guidade meditationer på engelska. Men innan det så är det en liten introfilm. Och de är så jäkla fina. Alltså nu låter jag som så här, de är så fina. Mm. Men då är det så här, ja men tänk dig att du är, alltså det är så här animationer. Och så kollar man lite på dem. Och jag börjar typ gråta när jag kollar på dem, för de är så fina. Då är det så här, tänk dig att ditt huvud är en blå himmel. Och så kolla, regnmoln. Man ser inte det blåa. Det är dina tankar. Så här, tänk om du bara kan sitta och kolla på himlen och låta molnen flyga förbi. Alltså, de är väldigt fina. Men vi är tillbaka till molnen. Ja, det är en molnmetod. Funka bra. Ja. Räkna lamm. Lär sig. Räkna lamm. Men sen min mamma sa också ett tips. Mm. Jag kommer inte, för att hon har också haft väldigt svårt att somna nu på senaste utan att vara stressad. Mm. Hon skriver ju alltid upp alla grejer i någon bok. Innan hon lägger sig. Så här, jag är stressad över maten imorgon, måste göra det här. Så att allting är nedskrivet, men behöver inte glömma det. Nej. Och då kan man, jag gjorde också det taget, jag bara kladdade allting. Du vet, så här, Frida Liki, inte sagt tack för grattis. Allt som kommer upp. Mm. Och sen så är det någon slags andningsövning. Fan vad det är. Att man ska andas in. Så här bara. Man ska andas in långsamt. Mm. Och sen ska man hålla andan. Mm. Så känner man hur hjärtat börjar slå. Nej, men man ska hålla andan tror jag 8. Man ska räkna till 8. Oj. Och sen ska man andas ut på 8. Mm. Om man gör det här så är det någonting med att man, när man håller andan blir man trött. Mm. Så det är bra. Och samtidigt som man ju tänker bara på det och koncentrerar sig. Mm. För det är också en sån grej att man ska räkna, alltså man ska räkna sina andetag till 15, nej till 10 och sen börjar man om, så räknar man bara till 10 hela tiden. Och så fort man märker att man tänker på något annat så går man tillbaka till att räkna. Mm. Ja, men det har jag försökt också. Ja. Räkna mina andetag. Mm. Men det här är det är jättebra. Alltså, jag vet ju att det här beror lite på din psykiska... Ja, alltså, det här beror ju bara på mitt psyke. Men jag har ju också... jag tycker ju väldigt mycket om... Jag har ju aldrig tyckt om ljud när jag sover. Jag har alltid sovit, som du säger, med öronproppar. Ett tag sover jag med så här mask för ansiktet. För jag kan inte heller ha... Det är vårt största bråk, jag och Mimmi, när vi sover i samma rum. För hon vill ha gardinen öppen och ljust. Mm-hmm. Och typ helt somnat i en serie. Nej. Och jag vill ha kolsvart och knäpptyst. Jag med. Men jag fattar inte hur man kan sova så. Men så till och med häromdagen så satte Ludvig då på valsång. Oh. Så låg vi och lyssnade på valsång. Alltså, vänta nu. Alltså, ja, typ så. Det var jättemycket. Och så vågorna. Nej. Kan du visa för mig? Hur låter en val? Nej, men... Men då låter väl min kär. Ja, men det är liksom lite delfin fast lite mörkare, lite med bas. Jag vet inte. Nej, det var ju... Sång. Nej, men ni vet... Nej. Det här. Nu har vi... Nej. Här är whale-sång. Oj, det låter som en lider. Läskigt. Wow. Det var det jag menar. Ja, det låter lite som en ko. Ja, men ni förstår. Då låg jag och försökte lyssna på det. Men jag kan ju alltid somna till det där. Det kanske gör mig lugn. Men sen när jag väl ska sova så måste det vara knäppt ut. Och en viktig också sak. Det är att man... När jag inte kan sova, då vill jag vrända mig om hela tiden och vrida på mig och byta ställning. Och till sist är ingenting skönt. Nej, och man bara, och så vrider sig om, bara, så. Mm. Men man måste tvinga sig själv och bara ligga helst. Alltså, jag vet att man, jag vill alltid sova på sidan. Du vill typ alltid sova på magen, eller hur? Men när jag har svårt att sova lägger jag mig alltid på rygg. Du måste ligga på rygg och bara ligga på rygg. Mm. Vem för här det är din... brukar ligga på rygg? Ja, men det är dött. Tänk att det är dött. Jag ligger som i en kista. Alltså jag kan ju, det här är inte på roligt. Jag kan ju somna med händerna i kors. Alltså på ditt bröst. På mitt bröst. Nej, men du är också, när du fryser så drar du upp täcket i näsan så att du ligger verkligen som en mask. Ja. Alltså det är helt sjukt. Och det är roligt att veta hur man, men det är också därför jag har köpt 2 nya dunkuddar. Bra, som det måste är vara mysigt att gå och lägga jag sig. Jag bestämmer för det. Jag ska köpa en ny madrass också som är jättemjuk. Han är därför jag också vill höja upp min säng. Han har kritiserat mig för att jag ska... Vad är det du har sagt? Att det är typ som en barnsäng. Jag vill ha en hög säng. För jag tycker inte om en låg säng. För det känns som att jag ligger på marken. Känns som, jag vill ha en hög säng. Hon tänker på de här IKEA-höga sängarna som fanns när man... Åh, det var typ det enda man ville ha när man var 12. Coolt. Med lådor under. Ja. Typ ett kryp in under. Typ att man kunde öppna. Hörrni, när jag var på IKEA häromdagen så undrar jag, varför har inte jag och Ludvig en loftsäng? Kan vi ha ett skrivbord? Alltså, jag skrattar jättemycket. Det ska vi inte ha. Men det är väldigt praktiskt, för man kan ju ha saker under. Ja, men faktiskt. Men jag tänker också att, för jag har börjat göra så nu. Okej, gud vad mysigt, nu ska jag ha sovstund. Tänd en mysig lampa, tänd ett ljus. Skriv lite i boken, läs någonting. Lyssna på någon valsång, han läser lite för dig. Mm. Och sen så bara, vad mysigt. Men jag tror faktiskt att jag måste dedikera en timme åt att gå. Alltså Ludvig får liksom... natta mig nu. Eller, ja, eller jag mig själv. Att så får väl han liksom göra något annat om inte han vill det. Men att jag måste lägga en timme på att komma ner i varv. Jag tror jag behöver det. Nej, du kan inte sitta och kolla på en serie, vara uppe i den och sen bara godnatt, stänga av och tro att du ska somna. För det tar tid. Särskilt när man är så uppe i varv och tankar som vi är på dagarna. Ja. Och man går från A till B liksom. Ja, men det är som att jag tar ju igen mig på natten. Allt som jag inte har hunnit tänka. Då bara... Men det här är faktiskt det enda som har hjälpt mig på riktigt. Om man kanske kan avsluta med det. Och det var det du sa i början. Att tänka när man ska sova att jag måste somna. Det är så viktigt med sömn. Mm. Jag måste ha de här timmarna. Det förstör. Om jag tänker, so what? Okej, jag förstår. Långsiktigt är det faktiskt ett problem. Mm. Men de gånger det har hjälpt mig är att tänka, so what om jag inte somnar? Mm. So what? Jag kan sova jättegott imorgon. Mm. Ja. Så typ. Och då kan du lägga den tiden på att försöka hitta en tanke som du tycker är jättemysig. Så att drömma om någonting du ska göra, eller i sommar, eller du är i Florida eller något. Mm. Och så gottar du det och bara får tänka på det. Och så bara, gud vad skönt, du ska tänka på det här hela natten. Mm. Så går jag upp. Och att jag har läst. Mm. Jag har läst att när man ligger bara så vilar man också. Så vilar man också. Men jag vet, allt det här tänker jag att det är ingen fara, det är ingen fara. Och det är, så det är därför så här, det här är ett problem men det är inte ett problem. För att det är jobbigt, det är ju jobbigt för att det kan ju gå 3 dagar när jag sover dåligt. Mm. Och det är inte så att då tycker man ju så här, fast jag har sovit så himla dåligt så att jag borde vara helt slut nu så jag borde kunna somna. Men jag har en psykisk spärr så det går inte. Men ditt problem goes beyond. Ja, men det här är jättebra tips. Jag tror att det här kan hjälpa mig. Jag tror inte att det är så mycket krångligare än det. Man måste bara vara hängiven tror jag. Mm. Och det får jag vara nu. För att sömn, jag har kommit på, man pallar inte med mycket om man inte sover bra. Alltså det är verkligen den stunden som man, alltså den kan man inte... Hur mycket man än planerar eller fixar det, den kan man inte liksom byta bort. Den måste vara där tyvärr. Och en viktig sak att komma ihåg är att sömnen är ett väldigt gott intyg på en psykiska mående. Mm. Och att så här, sover man inte bra, då har man ofta någonting som man ska ta tag i. Men det är lite det jag känner. Mm. Det är kanske därför jag är orolig. Ja, men då kanske det är så här att du fortfarande har en hög nivå av ångest och oro. Och liksom att du måste bearbeta det för att kunna slappna av ordentligt när du ska sova. Mm. Ja, det här med drömmar också. Jag drömmer ju så. Men vet du varför du drömmer så mycket? Nej. Det är för att du sover inte tillräckligt djupt. Ja. När du drömmer så är du nästan lite vaken. För det är det jag känner. Jag känner, du vet, men det har jag ju sagt. Alltså jag känner att jag är så medveten om att jag ligger i sängen och hur jag ligger och hur jag typ ser ut samtidigt som jag är inne i drömmen. Mm. Så det är liksom som att jag har ett öga öppet, så känns det liksom. Mm. Men hörni, tack. Det här kommer att hjälpa mig. Kanske var någon annan där ute som har svårt. Alla måste ju ha svårt att somna någon gång. Alla måste ju ha känt känslan av att inte kunna sova. Och den frustration och ilska som det innebär. Men hörni, bara för att avsluta. Det här är ju så kul. Frustrationen också, när man är så trött. Att allt man vill är att sova. Och så får man inte det. Jag tänkte på när vi var på festival. Och vi hade ingenstans att sova. Jag förstår inte varför. Varför kunde vi inte bara lägga oss i det där tältet? För det var blött. Det var regnat. Det hade regnat hela dagen. Klockan var 3. Allt vi ville var att sova. Mm. Men vi kunde inte sova. Så vi gick till ett café. Och så låg vi på... Jag gjorde det i alla fall. Låg typ i pannkakan. Och sov. För jag var så trött. Mm. Det tänker jag på när jag inte kan sova. Hur trött jag var då. Jag ska försöka nu simulera den känslan. Jag försöker tänka på hur trött jag är på morgonen. Att jag låtsas att jag måste gå upp fast jag struntar i det. För jag får ligga kvar. Så här. Det är ganska svårt. Mm. Men jag försöker i alla fall. Myspis, hörni. Men nu, jag är trött nu. Sov så gott. Sov så gott. Vi måste prata lite om akne och vår historia. Och vi har bara 5 minuter på oss att göra det här, så vi gör det fort. Ja, men vi gör det fort. Okej, men Frida, du var här. Här har vi ju mött Frida. Nej, men Frida. Frida. Nej, jag skojar. Det här är bara för att jag, som sagt, pratar i 20 minuter hela början. Och jag tror, du gnäller ju till och med, på att jag pratar så himla snabbt. Nej, ja, men jag älskar dig. Så, jag älskar dig. Okej, men Frida, du har varit på hudterapeuten. Kan inte du berätta... Vad du berättade din första ansiktsbehandling. Men då, ni tar det helt fel ordning. Då, Hanna, jag är ledsen, men det här kommer inte ta 5 minuter. Okay, för då måste vi spola tillbaka till grunden. Ah. I att, I'm sorry to say, men jag har alltid haft väldigt bra hy. Ja. Nej, men Frida har haft en skev bild av hy också. Du sa till oss när vi var mindre och hade problem. Du bara, men jag ser inte ens. Jag kan inte ens förstå. Nej, men jag såg inte. Nej. Nej. Jag såg inte att ni hade hudproblem. Vad heter det? Problem med akne. Eller vad det ens är. Nej, men för att jag har aldrig haft problem. Nej. Jag har haft en väldigt bra hy. Jag har fått någon finne då och då. Jag har till och med varit den i familjen som varit känd för så här, oj, för de finner. För att man får inte finna i min familj. Vi har så här knottror på arm. Jag tror vi har pratat om det här, men vi har knottror på armarna istället. Och jag och Johanna, jag vet att du hellre skulle vilja knottror. Ja, men nej, man Hanna, inte... du och jag har så lena armar. Men man kan inte be om saker och ting. Det var så det blev. Men jag fick då minst knottror på armarna, alltså mest problem med ansiktet av någon konstnärlig. Men och det var frid och fröjd. Det var och jag så här, en finne i halvåret. Nej, men en finne i månaden kanske. Nej, jag vet inte. Okej, okay, ja. Strunt samma. Mm. Inte ens liksom when puberty hits. Alltså jag vet inte, det liksom hände ingenting. Nej. Jag kunde ha liksom Nivea. Alltså jag hade ju den här jag hade någon konstigt så här, nu inte bärsa Nivea på något sätt, men jag hade någon så här tonårs typ bebiskräm, alltså som liksom var så här, det var typ, vi kan ju säga bara, men det var så här färgämnen i den. Alltså, det var som att du hade den här blå Nivea burken i ansiktet typ. Ja, och det var så här, jag kunde tvätta mig med jag vet inte, det spelar ingen roll vad jag gjorde. Nu var jag har alltid varit duktig på att sminka av mig så där. Min stora syster, hon sminkar ju inte ens av sig. Och hon har inga finnar. Aldrig haft. Alltså på typ aldrig haft en finne. Hate her. Nej. Men så jag vet inte vad som har hänt. Men jag tror att det var någon hormonrubbning som hände mig för typ ett år sedan. All akne är hormonrubbning. Ja, men okej. Okay. Jag slutade äta preventivmedel då, för jag tänkte så här, det här kanske är anledningen till att jag mår dåligt, tänkte jag. Nu ska jag utesluta det. Och när jag slutade, för jag har väl fått de hormonerna sedan jag var typ 14. Förlåt, men ursäkta, vad slutade du med? Jo, jag slutade med min p-ring ett tag. För jag tänkte utesluta att det var, den. Så jag slutade med den ett halvår för att se om den kanske påverkade att jag mådde dåligt. Okej. Okay. Sådär. Men det var inte då, eller? Nej, nej. Jag mådde lika dåligt ändå. Hon började må sämre. För jag fick akne. Nej, men jag fick jätteproblem med min hy. Framförallt min panna. Jag fick så mycket knottror. Och det här var liksom inte... Nej, men sluta skratta nu. Nej, men Hanna, nej. Hon har sluta emot, nu. Alltså, hon har emot jättedåligt. Jag har inte velat gå ut. Sluta nu. Jag skrattar för jag vet inte varför jag skrattar. Men du kan ju ändå prata om det här och ha en rolig ton. Tack. För vissa är det här... livet. På riktigt livet. Och jag förstår det. Och de kanske vill döda mig nu när jag säger så här. För att i deras, så här, men nej, det finns det relativa bra. Mått. Det är fint att man har någon som faktiskt pratar om det här på ett lite humoristiskt sätt. För då det fattar inte man hela att världen. det är inte Frida. Nej, alltså, fortsätt Frida, förlåt. Men det är inte hela jag världen. Jag uppskattar att vi kan skratta åt dina finnar. Ja, men, och jag är ledsen att jag aldrig har gett er mitt medlidande tidigare. För jag har inte förstått hur jobbigt det har varit. Alltså det är så jobbigt. Jag känner mig så äcklig. Och det är som det som är så hemskt. Jag känner mig så ful. Det går ju inte att sminka över typ. Man känner ju bara att alla tittar på hela tiden, ens panna. Och så här, och det har också varit, alltså jag har ju fått finnar förut som har varit gula. Jag vet att man ska klämma, men då har man ju bara popp och så har de försvunnit. Alltså där har varit så här röda bölder som har varit såna innebrända som gjort så ont, och de kan man ju inte klämma. De kan inte man bli av med. Och nu har det här pågått så länge att du vet, ett tag jag bara, men det är för att det är sol nu ute. Och då har man fet solkräm och det är därför. Och sen bara, nu är det för att det är vinter. Nu är det, precis, och då är det har man ingen sol. Nej, men alltså, jag vet, de behöver D-vitamin. Det är det folk säger. Och nu är det för att jag har mössa. Ja, men jag vet. Ja. Nu är det för att jag äter mycket choklad. Men jag har ingen aning om varför det är. Eller så är det bara, nu är det för att jag är stressad, sover dåligt. Hur som helst så har jag haft problem nu. Och jag har liksom 21 år gammal fått problem med min hy och Frida, gått och gråtit hos min mamma. Det är folk som är 45 jag som vet. Har grova problem. Men det känns ju bara så här, jag slapp det fram tills nu. Varför var det tvunget att komma? Nej. Och jag känner ju, det var ju mitt fel för att jag slutade. Alltså, om jag bara hade fortsatt med de här jävla hormonerna så hade det inte varit så här, tror jag. Det behöver inte vara så heller. Men vad hände då? Ja, det som hände var att jag för någon vecka sedan bröt ihop och bara, mamma, jag är ful. Och men då var Frida, mamma så här, alltså det är fett viktigt men grejen är så här, att säga det här. Det är både och. Jag blir så ledsen om jag tänker att, alltså på riktigt typ 70% av alla tonåringar får lite röda prickar i ansiktet. Och 65% av dem vill dö. Alltså vill dö för att de som du tycker att man är så ful och tycker att man är så äcklig och vill inte visas. Alltså det är kanske det, alltså det, okay, men det är handen så här då. Alla som bryter ihop på grund av sin hy. Ja, alla räcker upp handen. För att, och om det finns något vi får förmedla här, så är det inte att du kände dig ful. Nej, men alltså för verkligen inte. Även om det är så man känner. Det är så man känner. Men om vi ska tillåta det vara så, då tänker jag flytta någonstans där man inte behöver ha smink och alla grunt akne. Alltså, då kommer jag bli kär i den personen som har mest akne. Han är så snygg. Han har så. Nej, men Blondinbella har faktiskt varit väldigt viktig i den här. Blondinbella. Alltså, verkligen. Bra. Applåd till henne. Du kan ju läsa lite det här som är sorgligt. Men i och med att jag inte känt mig en del av det där communityn tidigare, så jag har ingen aning om vad Blondinbella har gjort och inte. Och jag skulle aldrig ens, om jag skulle se Blondinbella skulle inte jag veta att hon har problem med akne. För att jag har inte ens sett det här funs nu. Alltså det här är en helt ny värld för mig. Och det är därför jag också känner. Så du bröt ihop? Jag bröt ihop. Jag bara, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Men det är också så här, det är inte så här som det var typ när jag mådde dåligt. Alltså, det här är verkligen en mild sak. Fast, men det är jobbigt för jag har inte alltid behövt sminka mig. Alltså, och nu behöver jag ha så här någon jävla foundation blemish skit som typ så här, bara jävla foundation. Ja, men som typ gör att jag också ser rynkig ut. Alltså det är så här följdproblem och jag, alltså nej, det har blivit väldigt omständigt och jobbigt, och som sagt jag känner mig inte så fin längre. Så då bröt jag ihop hos mamma och hon var så här, men jag känner en jätteduktig tjej. Du ska få gå till henne. Och jag har aldrig gått på något sånt. Nej, alltså, nej. Så då gick jag till henne nu för några dagar sedan och blev totalt misshandlad i mitt ansikte. Ja, men det gör så jävla ont. Alltså, det gör så ont. Jag har varit på det typ några gånger. Men mamma har aldrig varit på det, så hon visste inte vad det här var. Jag trodde det här var en ansiktsbehandling. Jag tänkte det här var något litet spa-treatment. Att du får lite massage. Jag tänkte att hon skulle säga att du ska ha den här krämen. Men du AHA-syra i ansiktet. Alltså, Hanna, jag fick någon syra. Så att jag ville gnugga mig mot sandpapper. Alltså det svet så mycket så att jag ville dö. Man gråter. Nej, men Hanna, när hon klämde, när hon tog och gjorde 1000 nålar gånger 3000 på min näsa, då bara rann det tårar så mycket så att jag bara... Det gör jätteont. Föda barn kan inte göra så här ont. Nej, men då tänkte jag, nu jävlar ligger jag... Och jag gnällde ingenting, för jag förstår att så här, det är det här jag måste göra. Men det är också fruktansvärt. Man måste utstå så mycket smärta för att bli vacker. Har du varit på det? Aldrig. Jag har ju hållit på hemma istället. Men det här... Men alltså, också hur jag såg ut efter att vara på den här. Jag visste inte hur jag skulle se ut. Alltså det hon gör, det är att hon klämmer. De tar syra, öppnar porerna, klämmer. Sen tar de massa efterbehandlingar, infrarött ljus, så porerna stänger sig och så att de läker. Infraröd lampa och fick du en lampa på? Eukalyptuskrämer och grejer. Alltså verkligen så här, det känns som att hon visste vad hon gjorde. Nu vet inte jag, som sagt, jag vet ingenting om sånt här, men det är i alla fall, hon sa du får absolut inte klämma, det är det värsta du kan göra, du får absolut inte klämma. Det är bara jag som får klämma, för jag behandlar innan och efter. Men alltså, jag skulle åka tunnelbana hem. Jag är så svullen i hela mitt ansikte. Inte bara det att man är svullen och röd, man är också, man ser ut som en prickig korv. Och jag bara, nej, men det är inte alls kul. Men det är liksom, jag bara, det här blev alltså när jag kom hem, Ludvigs min. Ja, jag skulle fråga hur det är Ludvig. Nej, men alltså han visste inte vad han skulle ta vägen. För att han visste inte om han skulle, han visste inte om han fick skratta, och han tittade inte mig i ögonen på hela kvällen. Jag bara, behöver jag mössa eller? Tycker du inte att jag är snygg längre? Han bara, jag trodde aldrig det skulle se ut. Alltså jag tror aldrig jag sett någon så. Nej, jag ska nog vara tyst bara. Alltså han visste inte vad jag skulle säga. Nej. Och jag var så här, ja, det är okej. Jag gjorde det här. Jag gjorde det här när jag gick i högstadiet. Och då var jag tvungen att åka pendeltåg hem. Det är helt fruktansvärt. Alltså Hanna. Och jag, alltså ni. Får man inte sminka sig eller? Nej, man får inte sminka sig över det här. Nej, men också, jag hade fortfarande fet kräm i ansiktet, så jag var också glansig. Alltså tunnelbaneljuset speglade, det var en spegel. Nej, men det är hemskt. Och det var ju det Blondinbella sa bland annat. Att när hon... tog alltid taxi från, för att hon skämde det. Så mycket. Jag förstår det. Och sen en dag bestämde hon sig för att jag ska åka tunnelbana, så satte upp håret i en sån här knut och bara gick och brydde sig inte. Åh fan, vad cool. Och hon lägger upp bilder på hennes akne, hon bryr sig inte. Alltså jag tycker att hon är så befriande. Det är bra, för att jag satt ju där och var så tacksam att klockan var 9 på kvällen en tisdag och satt och gömde mig och drog ner min mössa så mycket så att jag knappt såg. Det är så hemskt. Men min näsa var ju fortfarande svullen och mina kinder, så att det alltså, men jag bara tänkte så här, ingen ser vem jag är, ingen ser vem. Bara till hur mycket man utsätter sig för. För att jag har också varit med om, jag skulle plugga med en kompis Och hon hade varit på det. Hon hade aldrig varit på det förut. Och hon bara ringer mig i ren panik, för vi skulle träffas i skolan. Hon bara, Hanna, jag kan inte åka till skolan. Du måste komma till mig. Vi måste sitta någonstans. Ingen ser mig. Jag ser helt hemsk ut. För det gör ju verkligen någonting med ens ansikte. Man ser ju... Jo, men det är som att man har, alltså, som att man har spräckt hål. Som att man har tunna alltså hål. Just okay, efter din aknebehandling, det är klart att du så där ser... Alltså, det där, så där kanske 1% av dem som har akne ser ut. Alltså, ja, men det, jag det förstår var, att då känner man sig ju kanske lite grotesk. Men alltså, att leva dag för dag och tycka att man är ful på grund av det... Det gör mig så ledsen. Alltså det gör mig så ledsen. Det, men det är för att det sitter så djupt i oss att det gör så ont. Det är liksom så fruktansvärt. Och liksom det, sen glömmer man hur det kändes. Och sen så typ får man en sån här period när man typ börjar käka PP. Man bara, oh my god, vad är det som händer? Och så bara känner man, nu är jag typ 14 år igen. Och liksom, och jag har faktiskt några tanketips då till det här också. Bra. För jag tänker så här. Jag har ju varit så här, jag går inte ut ikväll för jag har... en finne. Så jag har stannat hemma på grund av att jag en har finne. Dålig hy. Nej, men alltså det är hela känslan att jag har inte självförtroendet, för jag känner mig inte fin på grund av det här. Så jag har varit så här, ingen annan ser det här. Det är bara jag som ser för det första, för det är ofta så. Alltså visst man det är det här man lägger märke för det här för, man lägger märke till det för att vi är så otroligt medvetna om vår egen hy. Så att man kan lägga märke på någon annan. Att man säger, oj, hon har lite problem med hun. Med hyn. Mm. Huden. Men man lägger ju inte någon värdering i det. Det är där det tar slut på någon annan. Man lägger inte så här, gud vad ful hon var. Nej. Eller så här, utan där tar det stopp. Man kanske lägger märke till det. På samma sätt som att man lägger märke till att någon har långt eller kort hår. Det här är liksom ett condition. Det är nummer ett. Ingen annan kommer någonsin tycka mindre eller bättre om dig. På grund av hur din hy ser ut. Det är bara du som gör det. Det är bara du som gör det. Och då är det så jävla elakt mot dig själv att inte göra grejer eller sätta stopp för dig själv. Sen så, det gör inte du längre. Om du får en finnis. Nej, jag försöker verkligen. Ut. Det är jättesvårt. Nej, men alltså, man det... bara, oj, jag har en massa finnar. Jag går ut. Ja, men... Skaka loss. Men jag känner framförallt, alltså, för nu tänkte jag häromdagen. Jag måste nu sminka mig när jag ska gå till gymmet. För det gör inte jag. Alltså där blir jag inte. Fast nu var jag ju då, alltså nu har jag sett så grov ut i pannan att jag bara, fast nu det går inte att inte undgå liksom. Ni fattar. Men så, nu känner jag rent spontant att så här, det är klart att jag ska kunna gå till gymmet utan att sminka mig på riktigt. Och om någon stirrar, då tänker jag stirra tillbaka och säga, visst har jag fina finnar. Nej, men sen kan det vara en själv. För mig är det fortfarande visst är de fina. Hörrni, jag har ju väldigt svårt att vara utan smink. Även om det är otroligt, otroligt lite smink som jag alltid behöver använda mig av för att känna mig trygg. Men för mig är det en väldigt stor självförtroendegrej att om den där lilla, lilla mineralpudret kan få mig att känna mig mer bekväm när jag är ute på en promenad, då tar jag det. Ja, sen, jag tycker man får bestämma själv, i långa loppet så kanske det är bra att så vänja sig av vid att försöka manipulera sig själv att tycka om sig själv med hjälpmedel. Så det är bra att vänja sig av med det. Kommer ni ihåg den där tjejen som vi pratade om för några veckor sedan när vi hade Instavention-veckan? Den här tjejen, Essena. Den här Instagram-tjejen som valde att sluta och som... Hade inte hon problem med hyn? Hon... Alltså, nu vill jag bara säga att jag tycker att hon har varit väldigt bra. För att hon har startat en hemsida och jag går in där ibland. För hon lägger upp jättebra videos och artiklar. Och hon lägger upp så här bilder på sig själv och så har hon så här 10-minuters videos där hon bara pratar om hur hon kände när hon tog den här bilden. Och hur det ser ut på bilden och hur det egentligen var. Det är väldigt inspirerande. Hon har i alla fall pratat jättemycket om att hon hade så dålig hy i perioder och hur hon liksom... Ni vet, hon såg så perfekt ut på alla bilder. Och nu... Hon använder inte smink. Alltså hon har fortfarande inte perfekt hy. Men hon har bestämt sig för att jag använder inte smink. För att liksom, hur jag ser ut. Jag ska inte för en sekund skämmas över hur jag ser ut. Bla bla bla. Hon säger det mycket bättre och finare. Men jag tänkte bara nu, jag skulle bara slänga ut det. Det är en bra grej, kom ihåg. Hennes hemsida förresten, jag tänker faktiskt puffa varandra. Den heter letsbegamechangers.com. Nej, men där kan man gå in. Ja, men det är så bra att vi tar upp det här ändå. Så vad händer nu för Nu så är jag skorpig för de här men det blir såren håller på. Ja, men alltså, vet ni, nu känner jag så här, nu har jag ju gjort något drastiskt. Så nu hoppas jag ju på att se lite resultat. Jag ska gå dit en gång till nu om typ några veckor tror jag. För hon sa att jag nog behöver det. Hon sa, du är lite har lite stopp i kanalerna. Jag hoppas att det är så. Det var ett fint sätt att uttrycka det. Ja. Och jag hoppas att, så nu ska vi få ut skiten, sa hon. Mm. Och då jag bara, yeah, let's go for it. Mm. Och det var därför hon bara fick så totalt misshandla mig. Mm. Men vi får se. Jag vet inte om det här kommer hjälpa överhuvudtaget. Men jag tänker så här, jag måste nästan få prova lite saker nu. Få prova lite olika krämer, få prova att smörja mig, få prova att inte smörja mig, få prova olika skrubber för att se vad som funkar för mig. Och så att jag känner, framförallt så att jag inte känner mig alltså jag vill inte känna mig äcklig. Sen kanske inte jag kan få bort det, men liksom... det är det. Jag förstår att det är svårt att inte känna sig ful och äcklig, men man måste på någonstans så får man aldrig glömma att bara för att jag känner mig ful och känner mig äcklig så är det inte så. Nej. Du är aldrig äcklig för att du har lite röda prickar i ansiktet. I know. Nej, men så att det här var bara så här, det var skönt att få prova. Ja. Vi får se vad som händer, jag vet inte. Okej, och sen har jag en superbra grej, snapptips. Det här var faktiskt Evelina som sa till mig. Hon bara, om jag känner, jag kan ofta, hon sa så här, jag obsessar ofta över att säga, åh gud, jag finnar, det tar flera timmar för mig att sminka över den och liksom, jag kan inte, du vet, jag kommer sent för att jag har suttit och försökt sminka över någonting. Hon bara, det bästa sättet är att när man möter någon, alltså det här, det kanske låter konstigt, men bara, det är väldigt skönt. Nej, men det första man säger så bara, gud förlåt att jag är sen, men jag har typ tagit 500 år att täcka över den här finnen, förstår du liksom? Mm. Och då är det helt ur världen om man själv slipper tänka på att här, syns det nu, så tänker hon på den. Man slipper allt tänka på den. Mm. Och man gör också på något sätt, både förminskar man och förstorar man problemet. Mm. Förstår du vad jag menar med det? Det är lite plus minus noll. Ja, men det är ändå skönt för en själv, för att det är ju det största problemet som finns för en själv, att den där jävla finnen sitter där. Men vet ni vad det är lite, känner jag? Alltså skam är nog fel ord. Men det är lite det här att så här, jag vet ju om att hur min panna ser ut nu. Men det är lite det här att jag tänker att alla människor kanske tittar på mig och tänker så här, åh, hon fattar inte. Jag förstår. Det är en så här jättekonstig grej. Så det är precis som du säger. Om jag skulle bara, åh, min hy är så... Det är därför jag känner typ lite skönt att prata om det. Ja. Min hy är så dålig nu. För då känner jag så här, då får den vara det. För då vet alla om att jag vet det. Ja, men och så blir det inte... Jag försöker inte... Alltså, vi försöker döljer det med smink, men jag försöker inte. Jag vet ju ändå om det, jag vill att folk ska veta att jag vet om det. Förstår ja, men ni? Om man tänker så här då, om vi lever i en värld där idealet är att ha porslinslen hy, om vi hela tiden ska förneka att det är så genom att aldrig säga någonting annorlunda, då kommer man ju alltid bekräfta att det ska vara så. Mm. Men till exempel idag satt jag också bredvid en tjej på skolan, i skolan, och hon bara, gud, jag har fått så dålig hy just nu. Skönt att du bara säger här, det. Ja, men gud, det är som att säga så här, gud, jag har fått så ont i ryggen nu alltså, på senaste tiden. Det är inget tabu med det, på samma sätt som det inte är tabu att säga så här, jag är lite deppig och deprimerad. Mm. Alltså, men det är något skevt i samhället fortfarande, just det här med hur vi ser ut. Mm. Vilket alltid kommer vara så svårt att prata om. Jag vet vad vi ska ha för bild på Instagram när den här podden kommer ut nu. En bild på... Hur jag såg ut efter hur jag såg ut efter behandlingen. Nej, jag skojar. Ja, men kanske en bild på oss och sminkade. Ja. Kanske jag våga. Och jag bara nej. Alla bara ja. Lite retusch blir det nog. Ja, vi får tänka på den. Okej. Men, hörni, men nu har vi sagt lite viktiga saker idag. Det är dags att gå och lägga sig nu, Frida. Ja. Blink. Alex ska smsa lite nu. Jag ska dra ännu ett sms. Ska se om jag får något svar. Ja. Kanske är sysslöslärare nästa gång. Ja. Oh lord. Ja. Men hörni, ha världens bästa vecka nu. Ja. Så skit i hyn. Skit i hyn. Skratta åt dina missöden. Och tänk på att sova är viktigt. Men... Oj, prosit. Tänk på att sova är viktigt, men du inte klarar allt. Dig. Vad mysigt. Lite sån podd. Och prata lite mer. Precis så. Hörni, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ciao. Puss och kram. Ciao, min jazz.